पहला प्रश्न, भगवान आपको लोग गलत क्यों समझते हैं? क्या सत्य को सदा ही गलत समझा गया है? मैं डरता हूं कि शायद जनमानस आपकी आमूल क्रांति को पचा नहीं सकेगा। आप क्या करने की सोच रहे हैं? अभियानंद, यह देखकर कि तुम्हारे भीतर बहुत भय है, मैंने तुम्हें नाम दिया अभियानंद। अचेतन तुम्हारा भय की परतों से भरा हुआ है। तुम अपने ही भय को प्रक्षेपित कर रहे हो और तब बजाय आनंदित होने के तुम मेरे पास बैठ के भी चिंतित हो जाओ। ये सारी चिंताएं तुम्हें पकड़ लेंगी कि आपको लोग गलत क्यों समझते। क्या फिक्र, तुमने समझा उतना बहुत, तुम्हारे भीतर का दिया जला उतना तुम्हारे मार्ग की रोशनी के लिए काफी है। लोगों को आजादी है, जिसे जलाना हो अपना दिया जलाए, जिसे ना जलाना हो ना जलाए, यह उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है। सत्य किसी पर थोपा तो नहीं जा सकता, सत्य किसी को जबरदस्ती तो दिया नहीं जा सकता है, और जो भी जबरदस्ती दिया जाएगा वह असत्य हो जाता है। जो भी थोपा जाएगा वह जंजीर बन जाता है, और सत्य का तो अर्थ है वह जो सब जंजीरों को तोड़ दे, सब बेड़ियों को तोड़ दे, जो तुम्हें समस्त कारागृहों के बाहर ले आए। सत्य तो वह जो तुम्हें पंख दे, पंखों को काटना दे। और लोग अपनी बेड़ियों में बंधे, अपनी जंजीरों में बंधे, और उन्होंने जंजीरों को खूब सजा लिया है, उन्होंने जंजीरों पर सोने की परत चढ़ा ली है, हीरे जवाहरात मढ़ लिए। अब वे जंजीरें नहीं मालूम होती, अब तो लगता है वे आभूषण, बहुमूल्य आभूषण। कारागृह की दीवारों को उन्होंने रंग लिया है, तस्वीरें टांग दी हैं, और कारागृह को अपना घर समझ लिया है। परतंत्रता उन्हें सुरक्षा मालूम होती, इसलिए वे कैसे मुझे समझे? उनके न्यस्त स्वार्थों के विपरीत मेरी बात जा रही है। जिसे वे आभूषण कहते हैं मैं कहता हूं जंजीर है, तोड़ो। मेरी माने तो जीवन भर जिसको आभूषण की तरह ढोया है उसे तोड़ना पड़ेगा। यह बात अखरती है, अहंकार को चोट करती है कि मैं क्या इतना मूढ़ हूं कि जीवन भर जंजीरों को आभूषण समझता रहा। मैं क्या पागल हूं कि थोथे शब्दों को सत्य मानता रहा, विश्वासों के आधार पर मैंने अपने जीवन को अब तक चलाया और विश्वास यूं है जैसे कागज की नाव, डूबेंगे ही। विश्वास का अर्थ ही है अज्ञान। किसी विश्वास को अंधविश्वास मत कहना, क्योंकि सभी विश्वास अंधविश्वास होते हैं। अंधविश्वास शब्द खतरनाक है, उससे यह भ्रांति पैदा होती कि कुछ विश्वास विश्वास होते हैं और कुछ विश्वास अंधविश्वास होते हैं। ऐसा नहीं है, विश्वास मात्र अंधा होता है। असल में अंधे को ही विश्वास की जरूरत होती है। आंख वाला प्रकाश को देखता है, प्रकाश में विश्वास थोड़ी करता है, अंधा प्रकाश में विश्वास करता है, बहरा संगीत में विश्वास करता है। जिसने कभी प्रेम को नहीं जाना वह प्रेम में विश्वास करता है, और जिसकी कोई मुलाकात जीवन से नहीं हुई वह परमात्मा में विश्वास करता है। विश्वास अर्थात झूठ, और विश्वासों से भरे हुए लोग समझे तो कैसे समझे मेरी बात को। इतना बड़ा त्याग करने की छाती नहीं है। घर छोड़ सकते हैं, परिवार छोड़ सकते हैं, पत्नी छोड़ सकते हैं, दुकान छोड़ सकते हैं, वे सब छोटी बातें, दो कौड़ी की बातें, लेकिन जब विश्वास छोड़ने का सवाल उठता है, हिंदू विश्वास, जैन विश्वास, ईसाई विश्वास, तब प्राणों पे बनाती यूं लगता है कि जैसे कोई गला घोंटने लगा, यूं लगता है कि जैसे किसी ने आग में फेंक दिया। इन्हीं विश्वासों ने तो भरोसा दिया था कि हम ज्ञानी, इन्हीं विश्वासों ने तो सहारा दिया था। यही तो लंगड़े लूलों की बैसाखियां थे, और इनको ही कोई छीनने लगा। अभ्यनंद, लोग गलत ना समझे, यह कैसे हो सकता है? लोग तो गलत ही समझेंगे। उनका गलत समझना बताता है कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। लोग अगर मेरी बात को बिल्कुल स्वीकार कर ले, अगर भीड़ मेरी बात को स्वीकार कर ले, तो एक ही बात सिद्ध होगी उससे कि मेरी बात में सत्य नहीं होगा। भीड़ हमेशा असत्य के साथ होगी, सत्य के साथ तो कुछ इनगिने लोग, कुछ हिम्मतवर लोग, कुछ दुस्साहसी लोग, बस केवल थोड़े से ही लोग सत्य के साथ हो सकते। लोग तुम पूछते हो आपको क्यों गलत समझते हैं, इसलिए गलत समझते हैं कि मैं सही हूं, और सही को उन्हें गलत समझना ही होगा, क्योंकि वे गलत को इतने दिनों तक सही समझते रहे हैं कि आज उसे छोड़ना अपने सारे अतीत पर पानी फेर देना है। आदमी अपनी भूलों को भी बचाता है, अपने घावों को भी छिपाता है, अपनी बीमारियों को भी दबाता है कि किसी को पता ना चले, किसी को खबर ना हो जाए। हम धोखा देने में इतने निष्णात हो गए, हमने मुखौटे ओढ़ दिए, असली चेहरे तो न मालूम कहां खो गए। आज तुम खोजने भी निकलोगे तो अपने असली चेहरे को शायद ही खोज पाओ। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सारे मुखौटे छीन लूं, तुम्हारा भारतीय होने का मुखौटा, तुम्हारा हिंदू होने का मुखौटा, तुम्हारा धार्मिक होने का मौका था, तुम्हारी सरलता सादगी का मुखौटा, ये सब झूठ है। गरीब आदमी सादगी का मुखौटा ओढ़ लेता है। आखिर गरीबी को किसी तरह सहनी तो बनाना होगा, नहीं तो काटेगी, छाती में छुरी की तरह चुभेगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ तर्क तो खोजने होंगे कि परमात्मा कसौटी पे कस रहा है, परीक्षा ले रहा है, बस ये अंतिम परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, फिर आगे तो स्वर्ग के सुख है। यूं आदमी सहारा खोज लेता है जिंदगी के दुख से गुजरने का। जिंदगी के दुख को बदलना तो उसको अपने सामर्थ्य के बाहर मालूम होता है, हालांकि वह सामर्थ्य के बाहर नहीं है। बाहर हमने कर दिया है, जहां करोड़ों करोड़ों लोग अपनी दीनता और गरीबी में भी धन्यता अनुभव करने लगेंगे, वहां संपदा पैदा नहीं हो सकती। हमने अपने पाखंड को नैतिकता समझ लिया, लेकिन समझना ही होगा, क्योंकि अगर हम पाखंड समझें तो फिर छोड़ना पड़ेगा। पाखंड के ऊपर पुताई कर दो, सफेद चूना पोत दो। जीसस ने कहा है लोग कब्रों पर भी सफेद चूना पोत देते हैं, लेकिन इससे कुछ कब्रें स्वच्छ नहीं हो जाती, भीतर तो सड़ी रही है लाश। ऐसे ही पुते हुए लोग चल रहे हैं, भीतर लाशें सड़ रही, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। कैसे मुझसे राजी हूं मैं उनसे कह रहा हूं कि ये बाहर जो तुम दिखावा कर रहे हो, ये पाखंड छोड़ो। मैं संसार छोड़ने को नहीं कहता हूं, नहीं तो वो मुझसे राजी होते। वह सस्ता मामला है, वह तो कोई भी कायर कर सकता है, कोई भी भगोड़ा कर सकता है। कौन नहीं भाग जाना चाहता। जिंदगी कठिन है, जिंदगी चुनौती है, जिंदगी संघर्ष है। कौन नहीं छिप जाना चाहता जाकर किसी गुफा में। वह अगर मैं कहूं तो लोग बिल्कुल मुझसे राजी होंगे, वो उनकी परंपरा के अनुकूल होगा, हालांकि उनकी सड़ी गली परंपरा सिर्फ बदबू उठ रही उस परंपरा से, लेकिन उस बदबू को छिपाने के लिए वो फूलों से ढांक रहे, इत्र छिड़क रहे। जब लाश को उठाते हैं तो उस पर कपूर मल देते हैं, फूल सजा देते ताकि बदबू ना आए। ऐसा ही हमारा पाखंड है। और डर लगता है कि कोई हमारे पाखंड को उगाड़ ना दे। और मेरा सारा आयोजन यहां यही कि तुम्हारे पाखंड को उखाड़ दो, तुम मुझसे नाराज होगे। भीड़ मुझसे कैसे राजी हो अभियानंद। भीड़ तो भेड़ चाल जानती है, मेरे साथ तो केवल वे ही लोग चल सकते हैं जो अकेले होने की हिम्मत रखते। भीड़ तो अपना बचाव करेगी, भीड़ तो आक्रामक हो जाएगी। सबादे गम में कहीं गोशाए अमा न मिला, सबादे गम में कहीं गोशाए अमा न मिला, हम ऐसे खोए कि फिर तेरा आस्त पाना मिला। गम की नगरी, दुख की ये दुनिया, इसमें पनाह का एक कोना भी नहीं मिलता है। और हम ऐसे खो गए कि अब परमात्मा की चौखट को खोजना भी बहुत मुश्किल, उसकी दहलीज को भी पाना बहुत मुश्किल, उसके द्वार को भी पाना बहुत मुश्किल। सबादे गम में कहीं गोशाए अमन मिला, हम ऐसे खोए कि फिर तेरा आस्था न मिला। ये इत्तफाके जमाना है, ये इत्तफाके जमाना है, इसका रोना क्या। मिला कोई दिल का मिजाज दाना मिला। ये इत्तफाके जमाना है, इसका रोना क्या। मिला कोई दिल का मिजाज दाना मिला। गमों की बज्म की तन्हाइयों की महफिल थी, गमों की वज्म की तन्हाइयों की महफिल थी, हमें वो दुश्मने तमकी कहां कहां न मिला। अजीब दौरे सितम है कि दिल को मुद्दत से नवेद गम न मिली, मुजदे जिया न मिला। किसे है याद की साई और तलब की राहों में, कहां मिला हमें तेरा निशान कहां न मिला। किसे है याद की साई और तलब की राहों में, कहां मिला हमें तेरा निशान कहां न मिला। इधर वफा को गिला है कि दिल का लहू न हुआ, इधर वफा को गिला है कि दिल का लहू न हुआ। उधर सितम को शिकायत है कि कद्र दाना मिला, इधर वफा को गिला है कि दिल का लहू न हुआ। उधर सितम को शिकायत है कि कद्र दाना मिला, लबों को नुतक का एजाज तो मिला ताबा, लबों को नुतक का एजाज तो मिला ताबा, मगर सुकूत का पैराए बयाना मिला। एक और भी कठिनाई है, सत्य का अनुभव तो मिल सकता है लेकिन सत्य को कहने का कोई उपाय नहीं। सत्य को कभी कोई कह नहीं सका है। लबों को नुतक का एहसास तो मिला ताबा, ओंठों को वाणी मिली वाणी का चमत्कार मिला। लबों को नुतक का एहसास तो मिला ताबा, मगर सुकूत का पैराए बयान न मिला। लेकिन वो जो भीतर मौन का अनुभव होता है, शून्य का अनुभव होता है, समाधि का अनुभव होता है, मगर सुकूत का पैराए बयान न मिला, उसे कहने का कोई ढंग न अब तक मिला है और न कभी आगे मिलेगा। इसलिए भी मैं जो कह रहा हूं उसे समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसे समझने के लिए सहानुभूति चाहिए, प्रीति चाहिए, और जो मैं कह रहा हूं उससे तुम पर चोट पड़ती, उससे तुम्हारे घाव उघड़ते, उससे तुम्हें पीड़ा होती, तुम तिल मिला जाते हो, सहानुभूति तुम कैसे करो मुझसे, प्रीति तुम कैसे करो मुझसे। और जो मैं कह रहा हूं वह बिना प्रीति के समझा ना जा सके, क्योंकि उसे कहने का और कोई उपाय नहीं, वो कोई गणित नहीं है, कोई दो दो चार जैसी सीधी बात नहीं है। हाँ, प्रेम के किन्हीं क्षणों में शब्दों के साथ साथ लिपटी हुई भीतर की शून्यता भी चली आती, लेकिन बस प्रेम के क्षणों में ही संवाद होता है, और तो विवाद ही है। इसलिए जो यहां मुझे प्रेम से सुनने को राजी हुए वे मेरे शब्दों के बीच में जो खाली स्थान उनको भी सुन लेते हैं, मेरी पंक्तियों के बीच में जो रिक्तता है उसमें डुबकी लगा लेते हैं। मगर भीड़ को न सहानुभूति है, न प्रीति है, न सत्य की कोई खोज है, न कोई आकांक्षा है, न फुर्सत है, न अभीप्सा है, और मेरी बातें उसे तिल मिला देती। मेरी भी मजबूरी है, मैं लाख मिठास से कहूं, अब किसी की गर्दन काटनी हो और तुम तलवार पर लाख मिस्री मलो, इससे क्यों होने वाला? जब गर्दन कटेगी तो तकलीफ होगी ही होगी, और ये मामला गर्दन कटने का ही है। सहज आस की नाई, ये प्रेम का रास्ता, ये परमात्मा का रास्ता केवल उनके लिए है जो अपने हाथ से अपनी गर्दन काट कर रख सकते, उनको ही मैं सन्यासी कहता हूं। जो पागल होने को राजी, प्रेम में पागल होने को, जो दीवाने होने को राजी, ये भीड़ का वास्ता भी नहीं। अभ्यनंद, भीड़ का विचार भी न करो। तुम पूछते हो क्या सत्य को सदा ही गलत समझा गया है? सदा ही गलत समझा गया है, इतना ही नहीं, सदा गलत समझा भी जाएगा, यह भी स्मरण रहे। ऐसी कोई संभावना नहीं कि कभी भी मनुष्य जाति समग्र रूपेण सत्य को लेने को राजी हो सकेगी। 99% लोग तो झूठ में ही जिएंगे, क्योंकि झूठ में बड़ी सांत्वना है और मुफ्त मिलती है सांत्वना, तो कौन दाम चुका है? फ्रेडरिक नीत्से ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मत लोगों के असत्यों को खंडित करो, मत तोड़ो उनके झूठों को, क्योंकि बिना झूठों के वे एक क्षण जी न सकेंगे। उनके असत्य मत छीनो, अन्यथा उनके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। एक कदम उठाना उन्हें मुश्किल हो जाएगा। उन्हें उनके भ्रमों को संभालने दो, उनके भ्रम उनकी सुरक्षा है, उनकी सांत्वना है, उनकी आशाएं, उनकी कल्पनाएं, उनकी मृग मरीचिकाएं। मत करो खंडन उनका, न उन्हें सत्य की चाह है, न उन्होंने सत्य मांगा है। सोने तो उन्हें, वे प्यारी नींद में सोए, वे गहरी नींद में, वे सुंदर सुंदर सपने देख रहे। मत तोड़ो उनके सपनों को। फ्रेडरिक नीत्से एक अर्थ में सही बात कहता है। 99% लोगों के संबंध में तो यह सही है ही, लेकिन मेरे जैसे लोगों की भी मजबूरी, जो जाग गए हैं उनकी भी मजबूरी, वो कैसे सोने दे? क्योंकि उन्होंने जाग कर जो पाया है, उन्होंने आंख खोल कर जो देखा है, तब उन्हें पता चला है कि हम आंख बंद करके जो सपने देख रहे थे वो थे ही नहीं। हम नाहक ही समय गंवा रहे थे, हम व्यर्थ ही जीवन को व्यतीत कर रहे थे। आंख जिसकी खुली उसकी भी मजबूरी। नीत्से ठीक कहता 99% लोगों की तरफ से, मैं भी कहना चाहता हूं 1% लोगों की तरफ से, मैं नीचे से कहना चाहता हूं कि तुम ठीक कहते हो, मगर वह ठीक केवल सोए हुए लोगों के संबंध में लागू है। जागे हुए लोगों की भी एक पीड़ा है। अगर तुम्हें दिखाई पड़ रहा हो कि कोई आदमी गड्ढे में गिरने को है, गिरने को है, गिरने को है, तो तुम कैसे उसे न रोकोगे? वह चाहे जिद भी करे कि मत रोको मुझे, जाने दो मुझे, मगर तुम कहोगे पागल हो, ये गड्ढा मेरा परिचित है, मैं गिर चुका हूं, इसी में मैंने अपनी हड्डी पसलियां तोड़ी, अब तू तो मत तोड़। तुम्हारे देखते हुए कोई आग में उतरता हो, एक छोटा बच्चा अंगारों को उठाने चला हो, तुम रोकोगे या नहीं रोकोगे? एक छोटा बच्चा सांप को पकड़ने चला हो, तुम बाधा डालोगे या नहीं डालोगे? बुद्धों की यही पीड़ा है, उन्हें दिखाई पड़ रहा है और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। उनकी पीड़ा भी मैं समझता हूं, तुम्हारी पीड़ा भी मैं समझता हूं। तुम जैसा भी मैं था, उन जैसा मैं हूं। यह भी पक्का है कि तुम गलत समझोगे। और यह भी पक्का है कि बुद्ध पुरुष सत्य को कहे ही जाएंगे, इस आशा में कि कितने लोग गलत समझेंगे। कोई तो सही समझेगा, कोई तो माई का लाल होगा। बस उन थोड़े से लोगों को निमंत्रण देने के लिए ही सत्य कहा जाता है। सरहे जां सोजी ए गम, अर्ज बफा क्या करते, तुम भी एक झूठी तसल्ली के सिवा क्या करते। हृदय की व्यथा, गम की तपिस, किससे कहें और कहने से भी क्या सार। सरहे जां सोजिए गम, अर्ज बफा क्या करते, तुम भी एक झूठी तसल्ली के सिवा क्या करते। शीशा नाजुक था, शीशा नाजुक था, जरा चोट लगी टूट गया। हादिसे होते ही रहते, हादिसे होते ही रहते हैं, गिला क्या करते। रात ने छेड़ दिए भूले हुए अफसाने, रात ने छेड़ दिए भूले हुए अफसाने, जाग कर सुबह न करते तो भला क्या करते। अपनी कश्ती को भी मिल जाता किनारा शायद, अपनी कश्ती को भी मिल जाता किनारा शायद, तुंद थी मौज, तुंद थी मौज, मुखालिफ थी हवा, तुंद थी मौज, मुखालिफ थी हवा, क्या करती। जज्बाए शौक को, जज्बाए शौक को इजहार की फुर्सत ही न मिली, लफ्जी मानी का फुसूं टूट गया, लफ्जी मानी का फुसूं टूट गया, क्या करते। थी न क्या क्या हब्स है शेर तमाशा ताबा, रास्ता पांव की जंजीर बना, क्या करते। हृदय व्यथा से भरा है, चारों तरफ दुख की बरसती हुई आग है, मगर किससे कहो, कौन सुनेगा, और कोई सुन ही लेगा तो क्या करेगा। शरहे जां सोजिए गम, अर्ज बफा क्या करते, तुम भी एक झूठी तसल्ली के सिवा क्या करते। लोग क्या कर रहे, झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। बच्चा रोता है तो हम उसका ही अंगूठा उसके मुंह में दे देते, अपने ही अंगूठे को चूसता रहता है और चूस चूस के किलकारी मारता है, बड़ा प्रसन्न होता है। नहीं तो लोग रबर का स्तन खरीद लाते और बच्चे के मुंह में लगा देते, उसको चूसता चूसता बस जा सो जाता है और तुम्हारे मुंह में भी इसी तरह के झूठे स्तन लगा दिए गए जिनको चूस चूस के तुम नींद में सो रहे हो। न तुम्हें पता है पिछले जन्मों का, लेकिन तुमसे कहा गया है कि पिछले जन्मों में तुमने बुरे कर्म किए थे इसलिए तुम दुख पा रहे हो, इससे सांत्वना मिल गई कि अब क्या करें, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है, भाग्य में लिखा है शांति से भोग लेना ही उचित है और अभी शांति से भोग लोगे तो आगे खूब फल पाओगे, तो भोग ही लो। चार दिन की जिंदगी है, यूं ही कट जाएगी, यूं ही कट जाती, क्या रोना धोना। सरेजा सोजिए गम अर्जे बफा क्या करते, तुम भी एक झूठी तसल्ली के सिवा क्या करते। शीशा नाजुक था, शीशा नाजुक था, जरा चोट लगी टूट गया, हादसे होते ही रहते हैं, गिला क्या करते। क्या करो शिकायत, किससे करो शिकायत, रोज तुम्हारे शीशे टूटते, जरा सी चोट लगती और टूट जाती। जिन नातों पर तुमने सब कुछ वारा था, जरा सी चोट में टूट जाते। पत्नी कल तक तुम्हारी थी, आज तुम्हारी नहीं। पति कल तक तुम्हारा था, आज तुम्हारा नहीं। बेटा कल तक तुम्हारा था, आज तुम्हारा नहीं। कल तक जो तुम्हारे नहीं थे, आज तुम्हारे हो जाते। यहां शीशे टूटते ही नहीं, जुड़ते भी, इधर टूटते हैं उधर जुड़ते हैं। यहां जाल एक कटा नहीं कि दूसरा निर्मित हो जाता है। हादसे होते ही रहते, गिला क्या करते, ये घटनाएं होती ही रहती है। आदमी धीरे धीरे इनका राजी हो जाता है, सहने को राजी हो जाता है। आदमी मरते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, हम मौत से भी राजी हो जाते हैं, जीवन से भी राजी हो जाते हैं, घसीटते रहते हैं, कहते हैं यहां तो सब ये होता ही रहता है, ये तो संसार है। रात ने छेड़ दिए भूले हुए अफसाने, जागकर सुबह न करते तो भला क्या करते। यादें भी आती हैं, मगर करो तो क्या करो, कुछ करने को रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ता। चारों तरफ तुम्हारे जैसे भटके हुए लोग, उन्हीं की भीड़ है, उनके बीच तुम्हें जीना है, उनके जैसे ही हो के जियो तो आसानी। वो जिस मंदिर में जाते हो उसी मंदिर में जाओ, वो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो उसी मस्जिद में नमाज पढ़ो, वो हनुमान चालीसा दोहराते हो तो तुम भी दोहराओ। तुम्हें जचे कि न जचे ये सवाल नहीं, लेकिन जिनके साथ रहते हो उनके जैसे ही रहो, उन्हें नाराज न करो, अन्यथा जिंदगी वैसे ही मुसीबत से भरी और वे सारे लोग मिलकर मुसीबत खड़ी कर देंगे। जैसे गाड़ी के चाक में हम चर्रचू की आवाज आने लगे तो तेल डाल देते, तेल डालने से चर्रचू की आवाज बंद हो जाती। तेल चाक को सुविधा से चलाने लगता है। बस हमारी सारी व्यवस्था इतनी ही है कि जिंदगी में ज्यादा चर्रचू ना हो, तेल डालते रहो। रविवार आया चर्च हो आओ, ये तेल डालना है और कुछ भी नहीं। बाकी जो गए हैं वो भी तेल डालने गए, सब एक दूसरे को देख के राजी हो जाते हैं कि ठीक है, सब ठीक चल रहा है। लोग धार्मिक, लोग अधार्मिक नहीं हो गए। और है क्या तुम्हारा चर्च, एक तरह का धार्मिक क्लब, कुछ लोग रोटरी क्लब जाते हैं, कुछ लोग लायंस क्लब जाते हैं, कुछ लोग चर्च जाते हैं, कुछ लोग भजन मंडली में बैठते, कुछ लोग रामायण सुनते, कौन सुनता है, बस बैठे रहते। सब लोग देख लें कि हाँ भाई ये आदमी भी है तो धार्मिक, क्योंकि फिर 23 घंटे अधर्म करना, उस अधर्म में चरण छूना हो तो ये तेल का काम कर देता है धर्म। अब आदमी राम नाम की चदरिया ओढ़े बैठा हो दुकान पर, दुगने दाम वसूल कर ले, तो भी तुम सोचोगे ये आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा, राम का ऐसा भक्त माला फेरता रहता है, लोग दुकानों पर बैठे रहते हाथ में माला लिए हुए राम राम जपते रहते, राम राम भी जप रहे हैं, कुत्ता आ जाता उसको भी भगा देते, ग्राहक आ जाता है मुनीम को इशारा कर देते संभाल। मैंने सुना एक होटल में आधी रात गए एक युवक ठहरने को आया, मैनेजर ने कहा इतनी रात तुम्हें लौटाऊं ये भी अच्छा नहीं, फिर तुम पुराने ग्राहक भी हो, मगर बड़ी मजबूरी है पूरी होटल भरी, क्योंकि गांव में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा है तो सभी धर्म गुरु आए हुए, सिर्फ एक मैं कर सकता हूं काम, और वो ये कि अभी अभी एक यहूदी धर्म गुरु रबाई एक कमरे में आके ठहरा, वो अभी सोया भी नहीं होगा, अभी अभी हम उसे उसके कमरे में छोड़ के आए हैं, उस कमरे में दूसरा बिस्तर भी है और आदमी भला है इसलिए राजी हो जाएगा। तुम अगर राजी हो उसके साथ ठहरने को, युवक ने कहा मुझे रात तो गुजारनी ही, ऐसे तो हैरान हुआ थोड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि बड़ी कल्पनाएं और कामनाएं लेके आया था, उस होटल में बड़ी सुंदरियां भी उपलब्ध थी, मगर ये धर्मगुरु का सत्संग करना पड़ेगा, किस्मत ठोक ली, मगर आधी रात जाए तो कहां जाए, सोचा कि चलो जो है ठीक है कम से कम रात सो तो लूं फिर सुबह देखा जाएगा। पहुंचा अंदर गया तो देखा कि यहूदी धर्म गुरु घुटने टेक के परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, बड़ी भावपूर्ण मुद्रा है, बड़ी प्रार्थना छाई है चेहरे पर। बड़ा प्रभावित हुआ युवक, दो बिस्तर है, कौन सा बिस्तर युवक ले, ये धर्म गुरु ने कौन सा बिस्तर लिया है पूछना जरूरी है, मगर ये प्रार्थना जारी और उसको सोना। उसने अपने कपड़े वगैरह उतारे और फिर धर्मगुरु से पूछा कि मैं कौन सा बिस्तर ले लूं, आप जरा इशारा कर दें। धर्मगुरु ने एक बिस्तर की तरफ हाथ से इशारा कर दिया, प्रार्थना जारी रही। वो युवक बिस्तर पर जाके अपने कपड़े रख के लेटने को हुआ, सोचा कि आदमी भला है, प्रार्थना में भी इशारा कर दिया, पूछ ही लूं। तो उसने पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं एक लड़की को भी ले आना चाहता हूं। धर्मगुरु ने कहा हाथ उठा के एक नहीं दो, अब ला ही रहे हो तो दो ले आना, एक मेरे लिए। प्रार्थना जारी, प्रार्थना में बाधा क्या पड़ती है, माला लोग जपते रहते हैं और सब काम चलता रहता है, संसार वैसा का वैसा बना रहता, धर्म चलता रहता है। तुम्हारा तथाकथित धर्म तुम्हारे जीवन में क्रांति नहीं है, वरन सिर्फ सुविधा है। इससे तुम्हारे और लोगों के बीच नाते रिश्ते बनाने में आसानी होती, एक औपचारिकता है। अपनी कश्ती को भी मिल जाता किनारा, शायद किनारा तो प्रत्येक कश्ती को मिल सकता है, अपनी कश्ती को भी मिल जाता किनारा शायद, लेकिन कश्ती कागज की नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारी कश्तियां शास्त्रों से बनी, शास्त्र यानी कागज। कोई गीता की कश्ती में बैठा मारे जा रहा है, पतवार चलाया जा रहा है, कोई कुरान की कश्ती में बैठा है, अलग अलग शास्त्रों में से लोगों ने कश्तियां बना ली और बड़ी आशा से चल पड़े, और फिर दोष देंगे किसी और बात को। अपनी कश्ती को भी मिल जाता किनारा शायद, तुंद थी मौज, तेज थी बहुत लहरें, मुखालिफ थी हवा, हवा दुश्मन थी, हवा प्रतिकूल थी, क्या करते। अपनी कश्ती को भी मिल जाता किनारा शायद, तुंद थी मौज, मुखालिफ थी हवा, क्या करते। फिर बहाने खोजते कि क्या करें, बड़ी तेज आंधी उठी, तूफान उठा, बवंडर आया, तुंद थी मौज, मुखालिफ थी हवा, और हवा ने दुश्मनी छा दी, न मालूम किन जन्मों की दुश्मनी, क्या करते, इसलिए डूब गए। और मैं तुमसे कहता हूं, डूबने का कारण न तो हवा की तेजी, न हवा की दुश्मनी। अरे हवा को तुमसे क्या लेना देना, लहरों को तुमसे क्या प्रयोजन। कश्तियां डूबती हैं क्योंकि कागज की, तांस के पत्तों का घर बनाते हो, फिर हवा का झोंका गिरा देता है, तो कहते हो हवा का झोंका दुश्मन था। ये नहीं सोचते कि तांस के पत्तों का घर बनाओगे, गिरेगा नहीं तो क्या होगा, गिरेगा ही गिरेगा, गिरना सुनिश्चित है, मगर बहाने, जज्बाए शौक को इजहार की फुर्सत ही न मिली। जीवन यूं ही बीत जाता है इन्हीं व्यर्थ की बकवासों में, इन्हीं व्यर्थ के इंतजामों में। कागज की नावें बनाओ, बामुश्किल नावें बनती हैं, फिर इनको तैराओ, बामुश्किल तैरती हैं, घड़ी दो घड़ी भी तैर जाएं तो बहुत, फिर इनको बचाने में लगो, बचती नहीं, कितना ही बचाओ डूब ही जाती हैं और तुम्हें भी ले डूबती हैं। जज्बाए शौक को इजहार की फुर्सत ही न मिली, और इस अस्तित्व के प्रति प्रेम करने का, इस अस्तित्व के प्रति प्रीति का आवेदन करने का अवसर ही कहां मिलता है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारा प्रेम तो नहीं, तोतों की तरह दोहरा रहे हो। प्रेम यंत्रवत नहीं होता, हिंदू हिंदू प्रार्थना दोहरा रहा है, जैन जैन प्रार्थना दोहरा रहा है, दोनों में से किसी को प्रयोजन नहीं है कि वो क्या दोहरा रहे हैं, बस याद हो गई, कंठस्थ हो गई है प्रार्थना, दोहराए चले जा रहे हैं। जज्बाए शौक को इजहार की फुर्सत ही न मिली। प्रेम तो था भीतर, प्रेम तो हम सब लेके पैदा हुए, और प्रेम ही प्रार्थना बनता है, लेकिन उसको मौका ही कहां मिलता है। लफ्जी मानी का फुसू टूट गया, क्या करते, शब्दों और अर्थों का जादू जल्दी ही टूट जाता है, और तुम्हें दूसरा कोई जादू मालूम नहीं। लफ्जी मानी का फुसू टूट गया, क्या करते। फिर बहाना तुम ये करते हो, हम कहते भी तो क्या कहते, किन शब्दों में कहते हैं। शब्द छोटे हैं, ओछे हैं, सीमित हैं। कहना भी चाहा था तो कुछ कह न पाए। लफ्ज़ी मानी का फुसूं टूट गया, क्या करते। लेकिन एक और भी तो प्रार्थना है मौन की, एक और भी तो प्रार्थना है ध्यान की। वही तो प्रार्थना है, वही तो प्रेम का, वही तो अस्तित्व के साथ प्रणय का वास्तविक निवेदन है। जब तुम मौन कृतज्ञ भाव में झुक जाते हो, न कुछ कहने को है न कुछ सुनने को है, और ध्यान रहे जब न कुछ कहने को है तभी कुछ कहा जाता है, और जब न कुछ सुनने को है तभी सुना जाता है। वही प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है जो निःशब्द है, जो मौन है, जो शून्य अनुग्रह का भाव है, जो शुद्ध प्रेम है। फूल भी नहीं, सिर्फ सुगंध है। फूल में भी वजन होता है, गिरेगा तो जमीन पर गिर जाएगा। ऐसे ही शब्दों में वजन होता है, गिरेंगे तो जमीन पर गिर जाते हैं। और सुगंध आकाश की तरफ उठने लगती, चांद तारों की तरफ चलने लगती। सुगंध यूं है जैसे दिए की ज्योति, ज्योति तो ऊपर की तरफ जाती है। दिए को गिराओगे तो नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन ज्योति को तुम लाख नीचे की तरफ गिराना चाहो नहीं गिरा सकते। ज्योति का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। ऐसे ही मौन ऊपर की तरफ जाता है, शून्य ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि शून्य में कोई वजन नहीं होता, शब्दों में वजन होता है। तुम भी जानते हो कि शब्दों में वजन होता है। लोग कहते हैं कि उसने बड़ी वजनी गाली दी, शब्दों में वजन होता है, गालियों में वजन होता है, तो प्रार्थनाओं में भी वजन होगा। थोड़ा कम सही, छटांक आधी छटांक कम। गाली अगर मनो में तौली जाए तो समझो कि प्रार्थना को शेरों में तोल लेना, पसेरियों में तोल लेना। लेकिन वजन तो होगा शब्दों में, सिर्फ शून्य में वजन नहीं होता। और जिसमें वजन नहीं है वह गुरुत्वाकर्षण के पार हो जाते। थी न क्या क्या हवसे शैर तमाशा ताबा, कैसी कैसी आकांक्षाएं लेकर आए थे, कैसी कैसी अभीप्साएं लेकर आए थे। रास्ता पांव की जंजीर बना क्या करते, लेकिन मंजिल की तो बात ही ना उठी। रास्ता पांव की जंजीर बना क्या करते। जिनको तुम रास्ते समझते हो वो तुम्हारे पैरों की जंजीर बन गए। यूं तो कहा जाता है ये सब रास्ते परमात्मा तक पहुंचाने के, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये अब कोई रास्ते नहीं। कभी थे रास्ते, रास्ती होता है कोई रास्ता तभी तक जब तक उस रास्ते को जन्म देने वाला जिंदा होता है। उसकी जिंदगी में जादू होता है। वो मिट्टी को छूता है तो सोना हो जाती, वो शब्दों को छूता है तो शून्य से भर जाते, वो बोलता है तो गीत बन जाते, नहीं बोलता है तो संगीत बन जाता है। उसके भीतर अनाहत का नाद बज रहा है, उठेगा बैठेगा चलेगा, उसका प्रत्येक कृत्य प्रसाद पूर्ण होता है। उसका बुद्धत्व तो हर घड़ी बहा जा रहा है, उससे गंध उठ रही है, उससे ज्योति जग रही है, उससे प्रकाश विकीर्णित हो रहा है। जब बुद्ध जिंदा थे तो उन्होंने जो कहा वह मार्ग था, रास्ता था, और जब बुद्ध मर गए तो जो रह गया वो यूं है जैसे सांप निकल जाए और धूल में निकले सांप की लकीर छूटी रह जाए। वो लकीर सांप नहीं है, उस लकीर को तुम फिर पीटते रहो जन्मों जन्मों तक, कुछ भी न पाओगे। और बुद्ध ने बहुत ठीक कहा है कि बुद्ध पुरुष तो यूं हैं जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी। आकाश में जब पक्षी उड़ते तो उनके पैरों के कोई चिन्ह भी नहीं बनते। ये गए, वे गए, आकाश वैसा का वैसा कोरा रह जाता है। बुद्ध को ठीक ठीक प्रतीक मिल गया, ठीक उन्होंने बात कही कि बुद्ध पुरुष आकाश में उड़ते हुए पक्षी, कोई चिन्ह नहीं छूट जाते, लेकिन जहां चिन्ह नहीं है वहां भी लोग चिन्ह बना लेते, अपने पत्थर गड़ा देते और उन्हीं पत्थरों की पूजा में लग जाते। बुद्ध के साथ बुद्ध का रास्ता भी तिरोहित हो जाता है, जीसस के साथ जीसस का रास्ता भी खो गया। और जिन रास्तों पर अब करोड़ों करोड़ों ईसाई चल रहे हैं, वो सिर्फ पैर की जंजीर है और कुछ भी नहीं। थी न क्या क्या हव से शैर और तमाशा ताबा, रास्ता पांव की जंजीर बना क्या करते। अभ्यनंद तुम कहते हो कि मैं डरता हूं कि शायद जनमानस आपकी आमूल क्रांति को पचा नहीं सकेगा। जनमानस पचा सके ऐसी मेरी कोई आकांक्षा भी नहीं, बस थोड़े से चुनंद लोग पी ले काफी है, इतना पर्याप्त है। कुछ दिए जल जाएं तो बहुत है। सारी भीड़ के लिए तो संभावना नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी जोखिम न उठा सकेगी। गर्मीये शौक के नजारा का असर तो देखो, गुल खिले जाते हैं वो सायाए दर तो देखो। ऐसे नादा भी न थे जहां से गुजरने वाले, नासहो पंदगरो राह गुजर तो देखो। वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। वो जो अब चाक गिरेबान भी नहीं करते हैं देखने वालों, कभी उनका जिगर तो देखो। दाम ने दर्द को गुलजार बना रखा है, आओ एक दिन दिल पुरखों का हुनर तो देखो। सुबह की तरह चमकता है सबे गम का उफक, फैज ताबंदगीए दीदाए तर तो देखो। वे तो मेरे पास ही नहीं आते, कैसे मुझे समझेंगे। दाम ने दर्द को गुलजार बना रखा है, आओ एक दिन दिले पुरखों का हुनर तो देखो। कभी आओ पास, कभी आत्मा में उठ रही जादू की तरंगों को तो देखो। मगर जो आएंगे ही नहीं उनके समझने का सवाल कहां है। वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, आओ पास तो प्रेम जगे। वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। ये मेरा ईश्वर को देखने का ढंग, ये उस प्रेमी को देखने की मेरी नजर तो तुम देखो। वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। वो जो अब चाक गिरेबां भी नहीं करते हैं देखने वालों, कभी उनका जिगर तो देखो। ये मामला तो हृदय का है, जो मेरे पास आएंगे उठेंगे बैठेंगे, जो इस सत्संग में डूबेंगे, जो इस संगीत में डुबकी मारेंगे, वे ही केवल जान पाएंगे। जनमानस अभागा है, सदा से अभागा है। बुद्ध से चूका, लाओसु से चूका, महावीर से चूका, जरथुस से चूका, जीसस से चूका, कबीर से, नानक से चूका, मुझसे भी चूकेगा, चूकता ही रहेगा। और तुम पूछते हो अभियानंद आप क्या करने की सोच रहे, करना क्या है? मैं यहां बैठा हूं, जिसको पीना हो आ जाए, मुझे तो कहीं जाना नहीं। प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। हाँ, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अभियानंद, मेरे सन्यासियों को कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें मैं भेजूंगा दूर दूर, भेज रहा हूं सारी पृथ्वी के कोने कोने में। कोई 2 लाख सन्यासी, दुनिया का एक भी ऐसा देश नहीं, एक भी ऐसा कोना नहीं जहां मेरी बातों को नहीं पहुंचा रहे। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोसीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाप जौला चलो, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोसीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाप जौला चलो, दस्त अफसा चलो, मस्त और रक्षा चलो, खाक बसर चलो, खून बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, दस्त अफसा चलो, मस्त और रक्षा चलो, खाक बसर चलो, खून बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। हाकिमे शहर भी, मजमाए आम भी, तीरे इल्जाम भी, संग दुश्मन भी, सुबह नासाद भी, रोजे नाकाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है। शहर जाना में अब बासिफा कौन है, दस्त कातिल के शाया रहा कौन है, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है। शहर जाना में अब बाशिफा कौन है, दस्त कातिल के शाया रहा कौन है। रक्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, रक्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हमें कत्ल हो आए यारो चलो। जीसस, सुकरात, मंसूर, सरमत, वही फिर होगा। रक्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, दिल का सामान बांध लो अब। ए हृदय घायल हो गया जिनका, ऐसे लोगों, ए घायल हृदय वालों, अब दिल रूपी सामान बांध लो। रक्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। अब और तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। चश्मे नम आंखें गीली हों, आंसुओं से भरी हों, जाने सोरीदा काफी नहीं, और सिर्फ दीवानगी हो इतना काफी नहीं, कुछ और करना होगा। तुम्हें कुछ करना होगा, मैं तो करने ना करने के पार हुआ। जब तक तुम पार नहीं हो गए हो तब तक कुछ करो अभियानंद। चश्मिनम जाने सोरीदा काफी नहीं, सिर्फ मेरे प्रेम में तुम्हारी आंखें गीली हो, और तुम सिर्फ मेरे प्रेम में दीवाने और परवाने रहो इतना काफी नहीं। तोहमते इश्क पोसीदा काफी नहीं, तुम्हारे प्रेम के कारण तुम पर बहुत बदनामी होगी वो भी काफी नहीं। आज बाजार में पाप जौला चलो, आज तो बाजार बाजार में चलना होगा, शायद तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाल दी जाएं, शायद तुम्हारे हाथों में जंजीरें डाल दी जाएं। फिक्र न करना, जंजीरों को बजाते हुए चलना। चश्मनम जाने सौरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोसीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाप जौना चलो। आज हथकड़ियों और बेड़ियों को बजाते हुए भी चलना पड़े तो चलो, दस्त अफ़्ता चलो, जोर से बजाते हुए चलना हाथों को पैरों को, मस्त और रक्षा चलो, उन्मत्त और नृत्य करते हुए चलना। दस्त अफ़्ता चलो, मस्त और रक्षा चलो, खाक बसर चलो, तुम्हारे ऊपर धूल फेंकी जाएगी, हजार लांछन लगेंगे, कोई फिक्र न करना। सिर धूल से भर जाए तो चिंता मत करना, खाक बसर चलो, खून बदामा चलो, और तुम्हारे दामन पर तुम्हारा ही खून गिरेगा। अभी तो मैंने तुम्हारे वस्त्रों को गैरिक रंग दिया, उसी तैयारी में कि आज नहीं कल सच में ही ये वस्त्र खून से रंग जाएंगे। शुरुआत मैंने कर दी, तुम्हें इशारा दे दिया है, ये रंग यूं ही नहीं चुन लिया है। दस्त अफसा चलो, मस्त और रक्षा चलो, खाक बसर चलो, खून बदामा चलो, राह तकता है सब सहर जाना चलो, और अब उस प्यारे की मंजिल की तरफ चलना है। राह देख रहा है वह, राह तकता है सब सहर जाना चलो। कब तक रुके रहोगे, प्रेसी के नगर चलना, प्रेमी के नगर चलना है। हाथ में शहर भी, मजमाए आम भी, तीरे इल्जाम भी, संग दुष्नाम भी, सुबह नासाद भी, रोजे नाकाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है। शहर जाना में अब बासिफा कौन है, दस्त कातिल के शाया रहा कौन है, अब किसकी मरने की तैयारी है, अब कौन है इस योग जिसकी गर्दन पर कातिल का खंजर पड़े, अब कौन है इस योग जो सरबंद हो सके, मंसूर हो सके। दस्त कातिल के साया रहा कौन, अब तुम पर ही भरोसा है। रख्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हमें कत्ल हो आए यारो चलो। दूसरा प्रश्न, भगवान आपका मिलन दादा चूहड़मल फूहड़मल से कब कहां और कैसे हुआ? दादा के संबंध में कुछ और बताइए ना। निर्मला, भाई काहे को दादा चूहड़मल फूहड़मल के पीछे पड़ी, बेचारे मरहूम हो गए, स्वर्गी हो गए, फिर भी बचाओ नहीं। अब तू कहती कुछ और बताइए ना, आपका मिलन कब और कहां और कैसे हुआ? मिलन तो बड़ी अजीब परिस्थितियों में हुआ। मेरे पड़ोस में रहते थे सरदार विचित्र सिंह, उनके पास एक अल्सेशियन कुत्ता था, नाम उन्होंने रखा था कुत्ते का रणजीत सिंह। मोहल्ले के लोग इतने डरते थे सरदार विचित्र सिंह से कि रणजीत सिंह का नाम कोई रणजीत सिंह नहीं ले सकता था। लोग कहते थे हिज हाइनेस कैसे, और कुत्तों के नाम तो मैंने बहुत सुने, कोई कहता टाइगर, कोई कुछ कोई कुछ, मगर विचित्र सिंह ने नाम बिल्कुल ठीक रखा था, उनका कुत्ता एकाक्षी था, अभी रणजीत से इसी कुत्ते के कारण मेरा दादा चूहमल फूहमल से मिलन हुआ, इसलिए उससे ही कथा को शुरू करना पड़े, क्योंकि इसी रणजीत सिंह ने दादा चूहमल फूहमल को काट लिया। काटा दादा चूहमल फूहमल को कि कुत्ता पागल हो गया, जब मुझे खबर मिली कि रणजीत सिंह पागल हो गए तो ये तो मैंने बहुत बार सुना था कि कुत्ते के काटने से आदमी पागल हो जाए, मगर कुत्ता पागल हो गया, मैंने कहा ये साई सिद्ध सत्संग करना चाहिए। और कुत्ता पागल ही ना हुआ, कई चमत्कार हुए, उससे दादा प्रसिद्ध हुए। यूं वो काम ऐसा करते थे कि उनकी प्रसिद्धि की कोई संभावना नहीं थी। जबलपुर में गुरंदी बाजार है, कबाड़ियों का बाजार, उसमें दादा का अड्डा बीच में ही था। पहुंचे हुए कबाड़ी थे, पुरानी चीजें खरीदना, खासकर पुरानी रद्दी। सो ऐसे तो मैं जाता था उनकी दुकान पर, क्योंकि उनकी दुकान से मुझे कभी कभी बड़ी कीमती पुरानी किताबें हाथ लग जाती थी। सो उनकी रद्दी में पुरानी किताबें खोजने अक्सर जाता था, मगर ये मुझे ख्याल न था कि वो जो खाट पे बैठे हुए और हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे वो कोई पहुंचे हुए साई है। मैं चूहड़मल फूहड़मल ही समझता था कि ठीक है, मगर जब इस कुत्ते ने उन्हें काटा और विचित्र सिंह ने कहा कि हद हो गई कि मेरा कुत्ता पागल हो गया, और पागल ही नहीं हुआ और चमत्कार हो रहे हैं। मैंने पूछा क्या चमत्कार, बोले कुत्ता बोलने भी लगा, अरे इतना ही नहीं लिखने भी लगा। मैंने कहा बिल्कुल पागल हो गए, अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं भी देखने गया कुत्ते को, कुत्ता बैठा खाट पर, दादा चूहड़मल ने काटा था सो वो भी खाट पे बैठा था और जल्दी जल्दी कुछ लिख रहा था। मैंने पूछा हिज हाइनेस क्या लिख रहे, उसने कहा फेरिस बना रहा हूं कि अब मुझे किन किन को काटना। फेरिस देखी तो मैं दंग हुआ, नंबर एक महात्मा गांधी, नंबर दो मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर तीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, एकदम लिखे जाते। मैंने पूछा कि अगर तुझे गुस्सा ही है तो इन विचारों में तेरा क्या बिगाड़, अगर लिखना ही तो नंबर एक लिख दादा चूहड़मल फूहड़मल। अरे उसने कहा कि भूल के अब किसी सिंधी को नहीं काटू, एक ही बार काटने का तो ये फल भोग रहा हूं कि मेरा पतन हो गया, कुत्तों की जाति से बाहर गिर गया, आदमी हो गया। तो मैंने कहा इनने तेरा क्या बिगाड़ा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल। उसने कहा कि इन्हीं दुष्टों के कारण तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, न हिंदुस्तान पाकिस्तान बटता ना ये चूहड़मल फूहड़मल आता, मेरी बर्बादी का कारण यही है। तो इसके पहले कि मेरा होश खो जाए मैं फेरिस्त बना रहा हूं, मेरे रग रेसे में एकदम सिंधी खून दौड़ रहा है, बस मैं जैसे ही तैयार हुआ कि दिल्ली की तरफ जाता हूं और एक एक को ठिकाने लगा दूंगा। वो तो बेचारा दिल्ली नहीं पहुंच पाया, रास्ते में मर गया। इसलिए तो मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये कहावत कि सिंधी और सांप अगर मिल जाएं तो पहले सिंधी को मारना, क्योंकि सांप का काटा बच जाए सिंधी का काटा नहीं बचता। वो मर ही गया, दिल्ली पहुंची नहीं, मगर तब से मैं दादा चूहड़मल फूहड़मल के सत्संग में जाने लगा। यह आदमी तो बड़ा पहुंचा हुआ है। ऐसे निर्मला चूहड़मल फूहड़मल से मेरा संबंध बना, फिर तो खूब घुटी, खूब गहरी बातें छनी, खूब गुफ्तगू हुई। और तू कहती उनके संबंध में कुछ और बताइए ना। दादा चूहड़मल फूहड़मल कृष्ण भक्त थे, रासलीला में उनका भरोसा था, रासलीला ही करते थे। गोपियां इकट्ठी होती और बड़े यथार्थवादी थे, ऐसी बातचीत ही नहीं करते थे, रास हो ही जाता था। ऐसी ही एक गोपी से रासलीला करने गए थे। गोपी कोई और नहीं, खट्टमल की पत्नी। डरे तो हुए थे बहुत, क्योंकि खट्टमल भी कोई साधारण पुरुष नहीं। डरे डरे गए थे, झोला टांगे रहते थे हमेशा एक, उस झोले में रासलीला का सब सामान रखते थे। अरे कब कहां मौका मिल जाए, कब कहां बात छिड़ जाए। मौके बेमौके गोपी मिल जाए और रासलीला छिड़ जाए। सो एक पीतांबर, मोर मुकुट, घूंगर वगैरह उल्लासनगर सिंधिया एसोसिएशन में बने सब झूठे आभूषण, मतलब हीरे जवाहरात, बांसुरी, मगर विधि से करते थे रासलीला। जब इस खट्टमल की पत्नी के यहां रासलीला करने गए तो बड़ी चोरी छिपे गए। रासलीला तो चोरी छिपे होती, इसके पहले कि रासलीला शुरू हो उस स्त्री ने कहा कि सावधान, खट्टमल ना आ जाए, जरा ही खटखट होगी समझ जाना, इसलिए उनका नाम खट्टमल। बड़ी खटर पटर करते आते, आधा मील दूर से उनकी खटर पटर सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। सो जैसे खटपट हो कि तुम पीछे के दरवाजे से भाग खड़ना, भाग खड़े होना, फिर ये मत देखना कि रासलीला पूरी हुई कि नहीं हुई, और ये सामान वगैरह ले जा सके कि नहीं, वो बाद में पहुंचा दूंगी, ये झोला भी छोड़ जाना यहीं बिस्तर के नीचे। दादा बहुत घबरा है कि खटमल दूर से खटखट करते। खैर उन्होंने कोई बात नहीं, इसके पहले कि वो अपना मोर मुकुट बांधे, उस गोपी ने कहा कि इस बकवास में न पड़ो, समय खराब न करो, खटमल कभी भी आ सकते। अरे तुम तो सीधी लीला शुरू करो, भूमिका वगैरह की कोई जरूरत नहीं, अब बांसुरी वगैरह बजाए हो किसी ने सुन ली, वो जमाने गए कि जब कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाया जा रहा है कोई सुन ही नहीं रहा, जंगली जानवर तक चले आ रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा, गोपियां चली आ रही निकल निकल के और गोप कोई बाधा नहीं डाल रहे, वो जमाना गया। दादा बहुत घबरा है, घबराहट में बोले भाई ठीक है मगर बिना विधि विधान के रासलीला। उसने कहा विधि विधान को इतना है कि ये लो, और एक निरोध उन्हें थमा दी, इसका उपयोग अवश्य करिएगा गोपी ने कहा दादा, वरना मुसीबत हो जाएगी। दादा ने निरोध को उलट पलट कर देखा और बोले भाई ये क्या है, हजारों दफे रासलीला कर चुका, ये चीज तो शास्त्रों में लिखी ही नहीं। ऐसा तो सुना है कि ऋषि मुनि नियोग का उपयोग करते थे मगर निरोध का, नियोग कहते थे ऋषि मुनियों के पास जब कोई स्त्री चली जाए और उनसे प्रार्थना करे कि मुझे बाल बच्चा नहीं होता, तो वो बाल बच्चा पैदा करवा देते थे, उसका नाम नियोग था। ऋषि मुनियों का काम वही था जो सांडों का काम होता। अरे समाज पालता है तो उपयोग भी लेगा, मुफ्त खिलाएगा तो कुछ काम में भी लगाएगा, कोई निठल्ली थोड़ी बैठे रहने देगा। हर गांव में सांड छोड़ देते हैं, शिव जी का सांड। ऐसी ऋषि मुनि, उनसे नियोग का वर्णन है शास्त्रों में। नियोग का मतलब है कि कोई भी स्त्री जाकर प्रार्थना कर सकती है, विधवा हो, पति बच्चे पैदा न कर पाता हो, या कोई और अड़चन आ गई हो, जैसे परशुराम ने काट डाले सब छत्री, तो फिर छत्री कहां से आए, 18 दफे काट डाले फिर छतरी कहां से आए। अरे नियोग की कला। ऋषि मुनि प्रसन्न हुए कि बिल्कुल ठीक, काटो तुम। स्त्रियों को तो काट नहीं सकते थे, वो भी जरा संकोच खाते थे स्त्रियों को काटने में, पुरुष काट देते थे, स्त्री जाके नियोग करवा के फिर बच्चे पैदा कर देती। ऐसी तो छत्रियों की जगह खत्री रह गए, खत्री यानी नियोग से पैदा हुए छत्री, क्योंकि 18 दफे में खत्री तो कभी और कहां से आते, छत्री तो खत्म हो चुके थे। सो दादा बोले ये तो कुछ अशास्त्री बात मालूम होती, ये कौन सी भूमिका, ये फुग्गे जैसी चीज ये है क्या, अरे मैं बांसुरी बजाऊं कि फुग्गा फूकूं। गोपी बहुत नाराज हुई कि दादा तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम सतयुगी रासलीला कर रहे, अरे कलयुगी करो, हमेशा समय के अनुकूल होना चाहिए। मगर वो बोले कि भाई तू बता तो इसका करूं क्या, कुछ विस्तार से बता। भाई ने कहा विस्तार से नहीं बता सकती, ये खत्मल ना आ जाए। तभी एक चूहे ने खटर पटर की, दादा बोले खटमल आए क्या, स्त्री का खटमल ऐसे नहीं आते चूहों की तरह, वो आते सिंह की तरह दहाड़ते हुए। दादा सब रासलीला भूल जाओगे, जल्दी करो। सभी कुछ लड़के बाहर गिल्ली डंडा खेलने लगे, खटर खटर की आवाज ही। दादा फिर बोले खटमल आ रहा है मालूम, अरे उसी दिन का तुम बकवास छोड़ो, अभी खटमल आए मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम क्या पहचानोगे, खटमल को ऐसे आते गिल्ली डंडे के खेलते हुए, अरे जब आएंगे जैसे तूफान आ रहा हो। वो भी सिद्ध पुरुष, वो भी लीला करने गए हैं, आते ही होंगे। यहाँ दो फुग्गे थे, एक वो ले गए एक ये बचा। उसने कहा विस्तार से मैं कुछ नहीं बता सकती, संक्षिप्त सार इतना है, शास्त्रों में वर्णन हो या ना हो मुझे कुछ मतलब नहीं। उस स्त्री ने अपने अंगूठे पर फुग्गे को चढ़ा के बता दिया कि इस तरह चढ़ाओ। दादा बोले कि ठीक है भाई, अगर रासलीला आधुनिक इसी तरह की हो नहीं तो इसी तरह की हो। और तत्काल स्त्री ने बिजली बुझा दी। दादा को फिर हैरानी हुई कि शास्त्र में कहीं उल्लेख ही नहीं किस तरह की रासलीला हो रही, पहले तो फुग्गा पकड़ा दिया अब बिजली बुझा दी। कृष्ण भगवान ने बहुत रासलीला लिखी, न कोई बिजली बुझाने का उल्लेख आता, न कुछ, अरे खुले आम झाड़ के नीचे, कदम्ब के वृक्ष के तले, आम्र कुंज में मोर नाच रहे, कोयलें गा रही और लीला चल रही। ये कैसी लीला अंधेरे में, कोई तरह टटोल के लीला शुरू हुई, लीला अधूरी थी कि वह स्त्री बोली कि दादा ऐसा लग रहा निरोध खिसक गया, जरा देखना नहीं तो बाद में मुसीबत हो जाएगी। दादा को गुस्सा आ गया, बोले हद हो गई, निरोध निरोध निरोध, ये क्या बार बार मुसीबत लगा रखी है बड़ी। अरे मैं कोई ऐसा वैसा साई हूँ कि क्या जो निरोध को खिसक जाने दूं। दादा ने अपने हाथ अंगूठा दिखाते हुए कहा, ये देख जैसा तूने बताया था बिल्कुल वैसा ही चढ़ा हुआ। ऐसे पहुंचे सिद्ध पुरुष थे। अब तू पूछती उनके संबंध में कुछ विस्तार से बताइए। मियां जुम्मन ने एक बार प्रतियोगिता रखी कि जो भी व्यक्ति उनके बकरे के साथ एक घंटे तक कमरे में ठहरेगा उसे वे 1000 रुपए इनाम देंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने की फीस 100 रुपए थी। बड़े बड़े महारथी प्रतियोगिता में भाग लेने आए जिनमें मटकानाथ ब्रह्मचारी, अखंडानंद, मुक्तानंद, डब्बू जी, चंदूलाल, उन्हीं में दादा चूहड़मल फूहड़मल भी गए। मटकानाथ और डब्बू जी तो क्रमशः एक के बाद एक बकरे के कमरे के बाहर एकदम भाग खड़े हुए, 5-7 मिनट भी न रुक सके। ऐसी भयंकर बदबू थी उस बकरे में। जुम्मन मियां का बकरा बड़ा जाहिर बकरा था। उसके बाद चंदूलाल मारवाड़ी का नंबर आया, चंदूलाल लेकिन आधा घंटे तक रुका। किसी तरह सांस उसने बंद रखी, प्राणायाम साधा। अरे बड़ा योगी आदमी, लेकिन वो भी आधा घंटे के बाद सह न सका, बाहर निकल आया। फिर दादा गए, उन्हें भी बकरे के कमरे में भेजा गया। उन्होंने जाते से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अभी 5-10 मिनट ये होंगे कि दरवाजे पे अंदर जोर जोर से धक्का लगने लगा, दरवाजा खोला गया। जुम्मन मियां ने बिजी भाव से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जुम्मन मियां का बकरा उन्हें चारों खाने चित्त करता हुआ कमरे के बाहर भाग गया। प्रतियोगिता के इस आश्चर्यजनक मोड़ के कारण दादा को विजयी घोषित किया गया और इनाम के 1000 रुपए लेके दादा प्रसन्न घर लौटे। उस दिन के बाद जुम्मन मियां का बकरा आज तक लापता है और उस दिन के बाद उस गांव में इस तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं हुई। आज इतना।